בעזרת השם מנסה להצליח, בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, חלק שני. שולחן ערוך אור החיים, חלק שני, הלכות משא ומתן, הלכה א'. אחר כך ילך להעסקה בחולה, ואסור להשתתף עם עובדי כוכבים, שם התחייב לו שבועה, ועובר משום, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך וכו'. העניין, כי מבואר בדבר רבנו ז"ל ששורש הנפשות הוא בעשירות. בעיקר הגדלת השם והנפש הוא על ידי עשירות בקדושה. כי העשירות בקדושה גבוה מאוד עיין שם. נמצא שהממון בקדושה שהוא ממון ישראלי הוא בחינת שם ונפש. ושם ונפש ישראל הוא בחינת שם השם כשמו משותף בשמנו. וזה בחינת נסעת ונתת באמונה, באמונה דייקה. כי אמונה הוא בחינת שם השם, בחינת השם אחד ושמו אחד, שזה עיקר אמונה. על כן צריך לעשות מסע ומתן באמונה, כי שם שורש בחינת המסע ומתן, בתוך בחינת אמונה שהוא בחינת שם השם. כי המסע ומתן והעשירות הוא בחינת שם כנל. ואת זה לעומת זה עשה האלוקים, כי ממון דסיטרא אחרא הוא בהפך, כי הוא בחינת שם אלוהים אחרים. כי כל העבודות זרות תחובים בממון, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וכלל ממון ישראל הוא בחינת ממון דקדושה, שהוא בחינת שם ונפש, בחינת שם השם כנל. וכלל ממון עובדי כוכבים וממון דסיטרא אחרא, שבחינת עבודה זרה ממש, בחינת שם אלוהים אחרים כנ"ל. ועתה מבואר היטב מה שאסרו רבותינו זה להשתתף עם עובדי כוכבים משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. כי בוודאי עובר על ושם אלוהים אחרים כשמשתתף עם עובדי כוכבים. כי שורש הנפשות בעשירות. וכשמשתתף עם עובדי כוכבים נמצא שמקשר נפשו ונפש עובדי כוכבים חס ושלום ביחד. שיהיו שניהם מושרשים ביחד במקום אחד, אשר שם שורש הנפשות כנ"ל. ועל כן בוודאי עובר על ושם אלוהים אחרים, כי נפש וממון עובדי כוכבים, שהוא שורש נפשו, הוא שם אלוהים אחרים. וצא תאמר לו, ואין לו להתחבר עם ממון ישראל, שהוא מבחינת שם ונפש ישראל, אשר משותף בו שם השם. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, שמא התחייב לו שבועה. כי שבועה דקדושה הוא בחינת שם השם, כמו שכתוב, לא תישא את שם השם וכו', ולא תשבעו בשמי וכו'. ועל כן בכל מקום שיש הכחשה בין שני אנשים, ואין יודעים למי מגיע הממון, אז מטילין שבועה ביניהם, והשבועה מברר את האמת למי מגיע הממון. כי השבועה הוא בחינת שם השם, שהוא בחינת שורש הממון, שהוא בחינת שם כנ"ל. על כן על ידי השבועה מתברר היטב למי שייך הממון, מאחר שהוא שורש הממון. כי שם בשורשו בוודאי מבורר היטב ממונו של כל אחד ואחד, ואין אחד יכול לגעת שם בשל חברו כלום. ועל כן חששו רבותינו ז"ל שמא יתחייב לעובד כוכבים שבועה. כי מילתא דשכיחא ובקרוב לוודאי. כי עובדי כוכבים הם מלאים שקר במשא ומתן. כי ממונם, שהוא ממון דסיטרא אחרא, נלקח משם מבחינת שקר, שהוא עבודה זרה של בחינת שקר. ועל כן הם חשודים תמיד על שקר, כמו שכתוב, אשר פיהם דיבר שווא, וימינם ימין שקר. ועל כן בוודאי התחייב לו העובד כוכבים שבועה שלהם, שהוא בחינת אלוהים אחרים. כי משם שורש ממונה מבחינת עבודה זרה, מבחינת שם אלוהים אחרים, שהוא בחינת שבועת שקר שלהם. ועל כן אסור לישראל להשתתף עמו, כי ממון ישראל הוא ממון דקדושה, שהוא בחינת שורש שמו ונפשו, אשר משותף בו שם השם כנ"ל. ואין במאמר המתחיל מי שרוצה לקרב בני אדם להשם יתברך, מה שכתוב שם על פסוק, ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם וכו'. שם מבואר היטב הקדמה זו, שהממון הוא בחינת שם ונפש כנ"ל.